Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przed pierwszą turą sygnałów o problemach był ogrom. Teraz takie przypadki są pojedyncze, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Nieciekawa w pogodzie sobota prawie w całym kraju. Po odmrożeniu gospodarki do firm wróciły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich jest prawie 30 milionów Polek i Polaków, w tym za granicą ponad pół miliona. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego powiedziała, że zgłoszeń o problemach z dostarczaniem pakietów wyborczych za granicą jest mniej niż w przypadku pierwszej tury. Za organizację wyborów poza granicami kraju odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Magdalena Pietrzak dodała, że przed pierwszą turą sygnałów o problemach był ogrom. Teraz, jak mówi, takie przypadki są pojedyncze. MSZ zapewnia, że jakby ta procedura cały czas trwa, że no są takie miejsca, w których mają informacje z poczty, tak, że dopiero jakaś tam duża liczba przesyłek zostanie przekazana. To jest cały czas tam monitorowane na miejscu przez konsulów i oczywiście wzorem sprzed dwóch tygodni konsulaty będą pewnie w większości czynne do 24, tak żeby wyborcy mogli dostarczyć ewentualnie nawet i osobiście bądź przez kuriera czy w jakiś inny sposób dostarczyć ten pakiet do konsulatu. Do głosowania poza granicami kraju w drugiej turze zgłosiło się o prawie 150 tysięcy osób więcej niż przed pierwszą turą. Chłodna i deszczowa sobota przed nami w prawie całym kraju. Upały już tylko w południowo-wschodniej Polsce. Na wschodzie i południu będzie padać. Nad Polskę napłynie dziś chłodniejsze powietrze, mówi synoptyk IMGW Szymon Ogórek. Ciepłe powietrze z temperaturą miejscami nawet powyżej 25 stopni Celsjusza ograniczy się jedynie do krańców południowo-wschodnich Polski. W pozostałej części kraju termometry pokażą około 20 stopni Celsjusza. Opadów mogą spodziewać się mieszkańcy wschodniej i południowej Polski. Po południu na południowym wschodzie mogą wystąpić burze, informuje synoptyk IMGW. Te burze będą się rozwijać głównie w województwie podkarpackim oraz częściowo w województwie lubelskim, zwłaszcza w tej części południowo-wschodniej, na Roztoczu, w rejonie Chrubieszowa. Tutaj jest ta możliwość tych burz. Z kolei w niedzielę padać ma nadal na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze mogą wystąpić przelotne opady. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami wydano dziś dla województw opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza i Śląska. Obowiązkowe są od dziś maseczki ochronne w sklepach i w centrach handlowych w Belgii. Zdecydowała o tym Rada Bezpieczeństwa Narodowego w obawie przed drugą falą epidemii. Zakrywanie ust i nosa obowiązkowe jest oprócz sklepów i centrów handlowych, także w kinach, teatrach, salach koncertowych i konferencyjnych oraz kościołach, muzeach i bibliotekach, poinformowała premier Belgii Sophie Wilmes. Nie wiemy, jak rozwinie się epidemia, dlatego maska jest sposobem uniknięcia jej nawrotu, ale to nie jedyny sposób. Premier przypomniała, że zachowanie społecznego dystansu jest kluczowe i przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Lista miejsc, gdzie noszenie masek ochronnych jest obowiązkowe, może się zmienić w zależności od sytuacji epidemicznej w Belgii. Osobom, które nie będą przestrzegać nowych przepisów, grozi kara w wysokości 250 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po odmrożeniu gospodarki do firm wróciły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzone są tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem, mówi rzecznik inspekcji Tomasz Zalewski. Zanim inspektor pojawi się u danego pracodawcy, próbuje ustalić, czy na terenie tego zakładu pracy są jakieś przypadki COVID-u, a może sam zakład pracy z natury swojej, jako szpital czy jako ośrodek pomocy społecznej, no jest potencjalnie bardziej narażony na tego rodzaju zagrożenia. W zależności od tego stosuje środki ochrony indywidualnej, czyli maseczki, płyny dezynfekujące, przyłbice, a jeżeli jest zagrożenie większe, wówczas inspektor ma kombinezon, specjalne maseczki z filtrami. Przed inspekcją pracownicy skarżą się głównie na problemy z wypłatą wynagrodzeń, ograniczenie czasu pracy i słabe stosowanie zabezpieczeń przed COVID-19. Włochy i Holandia nie doszły do porozumienia w sprawie funduszu odbudowy i innych forum unijnej pomocy dla państw dotkniętych pandemią. Premier Włoch spotkał się w tej sprawie z szefem holenderskiego rządu. Spotkanie obu premierów przy kolacji skończyło się sporo po północy. Holandia wraz ze Szwecją, Danią i Austrią nie chcą, by pomoc, jak przewiduje opracowany przez Komisję Europejską plan odbudowy, świadczona była w formie bezzwrotnych pożyczek. Nie godzą się również na zwiększenie unijnego budżetu. Premier Włoch po zakończeniu rozmów spotkał się z dziennikarzami. Nie mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy pełne porozumienie. Zgodziliśmy się, że Unia powinna zareagować szybko, zdecydowanie i w sposób skoordynowany. Unijny szczyt w sprawie walki z gospodarczymi skutkami pandemii rozpocznie się w Brukseli w najbliższy piątek. Pojutrze premier Conte spotka się w tej sprawie w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Czy Legia Warszawa zostanie dzisiaj mistrzem Polski? Oto jest pytanie. Wszystko w głowach i nogach piłkarzy, którzy przy Łazienkowskiej podejmą Krakowie. W tygodniu pasy wybiły z tychże głów legionistów w finał Pucharu Polski. Teraz jednak trener Aleksander Wukowicz jest dobrej myśli, bo też można liczyć na 12 zawodnika. Cieszymy się, że będziemy przed własną publicznością robić wszystko i stawiać mocne starania do tego, żeby uczynić ten pragniony krok po mistrzostwie. Przeszliśmy bardzo dużo razem od początku tego sezonu. Ten sezon jest dłuższy niż można było w ogóle zakładać. Myślę, że wszyscy po meczu będziemy mieli powody do radości. Legii do tytułu mistrzowskiego brakuje jednego punktu. Mecz Legii z Krakowią od 17.30. W grupie spadkowej zagrają Spadkowicze, Arka Gdynia z ŁKS-em Łódź oraz Korona Kielce z Wisłą Kraków, która Spadkowiczem rzecz jasna nie jest. W ligach zagranicznych też nudy dziś nie będzie. We Włoszech o 21.45 Atalanta Bergamo zagra z Juventusem, a w Hiszpanii Barcelona musi gonić Real, który wczoraj wygrał. Duma Katalonii sprawdzi formę Valladolid. W żużlu w Ekstralidze wczoraj Betard Sparta Wrocław pokonała GKM Grudziądz, a Unia Leszną na wyjeździe ROF Rybnik. Dziś sezon rozpoczyna pierwsza liga. Faworytem zdaje się być Apator Toruń, mówi legenda żużla Zenon Plech, który przy okazji ocenia szanse swojej byłej drużyny, czyli Wybrzeża Gdańsk. Zapowiadało się, że Toruń nie da oddychać dla pozostałych zespołów. Jednak no to jest żużel. Każdy bieg jest ryzyko kontuzji. Jeżeli jeszcze oni wypożyczają teraz powiedzmy zawodników do Wrocławia, do Gorzowa, ciężko powiedzieć. Ja uważam, że Wybrzeże stać na pierwszą czwórkę i wcale nie są bez szans, żeby ten... Tylko to musi być wszystko poukładane. Powinno być powiedziane, że w przypadku awansu dofinansowanie jest takie i takie, żeby po prostu nie awansować i nie spaść od razu. Dziś od 16.30 Wybrzeże pojedzie z Unią Tarnów, a o 19.15 Apator zmierzy się ze Startem Gniezno. Z żużlem związana jest także dzisiaj kartka z kalendarza. Dokładnie 11 lipca 1971 roku Jerzy Szczakiel i Andrzej Wyględa zwyciężyli w Mistrzostwach Świata Par. Był to pierwszy i ostatni triumf Polaków w tej rywalizacji. Szczakiel dwa lata później zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata. A w Formule 1 przypominam dzisiaj o 15 kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Styrii. Sport w Trójce wraca kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś 16 stopni w Katowicach, 17 w Łodzi i Olsztynie, 19 w Gdańsku i Wrocławiu, 20 w Poznaniu i Krakowie, jedynie w Rzeszowie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej?

fix this. Sound City, you can't fix this. Bardzo dziękuję Państwu, naszym słuchaczom za wszystkie bardzo miłe informacje. Pana Łukasza bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za niesamowitą propozycję. I zachęcam do pisania agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to są namiary dla Państwa. Może będą mieli Państwo ochotę z nich skorzystać właśnie teraz, ponieważ przed nami rozmowa ze specjalistką. Jeśli Państwo do niej właśnie będą mieli swoje pytania, to zachęcam do korzystania. A jeśli chodzi o temat naszej rozmowy, to overtourism, czy to zmora, czy może wręcz odwrotnie. Szansa wielka dla polskich miast. Zazwyczaj o overtourizmie, czyli o takim wzmożonym ruchu turystycznym, za bardzo wzmożonym, mówiono w kontekście takich miast jak Paryż, czy Rzym, czy Nowy Jork albo Tokio. I pytanie, czy o takim właśnie wzmożonym ruchu będzie można mówić też w kontekście polskich miast. Z nami na antenie jest mój dzisiejszy gość. To jest pani Anna Królikowska-Tomczak, ekspertka do spraw turystyki z Katedry Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa, witam Panią. Pani Anno, na czym polega taki overtourism? Overtourism to tak najprościej, ale to byłoby zbyt prosto, gdybyśmy sobie z samego tłumaczenia pojęcia spróbowali wydedukować, czyli taka coś ponad ten stan turystyki, który jest optymalny, czyli over, coś co objawia się nadmiernym natężeniem tego ruchu turystycznego. Mamy jakieś polskie słowo na to? Raczej nie tłumaczymy. Raczej nie tłumaczymy tego słowa. W każdym razie nie na ten moment. To też wynika z tego, że jakby zjawisko overtourismu w Polsce bada się stosunkowo krótko. W tradycji, chociażby w zachodniej Europie, tam gdzie turystyka też ma, taka turystyka masowa, ma dłuższe tradycje, ono już się przyjęło w badaniach dużo bardziej, jest bardziej obserwowane, bardziej badane, do tego stopnia, że nawet hasło overtourism można znaleźć w Oxford English Dictionary, czyli ona ma tam swoją definicję. U nas bardziej w literaturze opisowo to tłumaczymy cały czas pod hasłem overtourismu i tak jak powiedziałam tutaj, to jest jakby takie najprostsze podejście, ale tu nie chodzi o samą ilość. Bardziej chodzi o konsekwencje, które ten wzmożony ruch turystyczny za sobą niesie. I tutaj często odwołujemy się do takich tradycyjnych wskaźników pojemności, chłonności i przepustowości turystycznej, które teoretycznie możemy obliczyć i to jest jedna kwestia, taka też bardziej ilościowa, ale wydaje mi się, że tutaj większe znaczenie ma taka kwestia jakościowa, czyli odczuć mieszkańców, którzy przechodzą przez takie fazy adaptacji turystyki, gdzie na początku mają, mówi się o takiej fazie euforii, później apatii, irytacji, a na końcu wręcz mogą konfliktować się, można powiedzieć, z tym ruchem turystycznym. Mówi Pani o tych osobach, które po prostu na co dzień mieszkają w miastach typu Rzym, albo może nawet już teraz Warszawa, tak? Może już teraz Warszawa, Kraków, bo faktycznie, tak jak Pani stwierdziła, najczęściej o tym mówimy w kontekście dużych miast i turystyki miejskiej, ale wydaje mi się, że też należy się temu przyglądać z trochę szerszej perspektywy, bo mamy takie okresy w roku, gdzie obszary turystyczne czy nawet ośrodki turystyczne występują pewne znamiona overtourizmu, czyli właśnie tej irytacji, takich czasami modeli postępowania czy modeli spędzania czasu turystów, bo overtourism to też, tak jak powiedziałam, właśnie nie tylko ilość, ale jakość. Co to znaczy jakość? Jakość turystów? Jakość nie tyle turystów, tak by to brzydko by zabrzmiało, no tak. Ale jakby ich modele postępowania, tak, czyli świadomość tego, jak na danym obszarze się zachowują, jakim stopniem poszanowania, tak, dla tego obszaru, który odwiedzają, dla miejscowości, dla ludności lokalnej się wykazują, tak, ponieważ czasami nie nadmierna liczba turystów może być problemem, ale... Wystarczy dwóch czasem, prawda? No właśnie, tak. Także to jest problem bardziej złożony niż wynika z tego podstawowego pojęcia, czyli czegoś, co jest ponad. No i w konsekwencji overtourism może prowadzić do takiej degradacji, ale nie tylko fizycznej obszaru turystycznego, ale degradacji walorów wizerunku również, tak? Bo te miasta, które najbardziej kojarzymy z overtourismem, czyli pani wspomniała o Paryżu, o Rzymie, ale też o Wenecji bardzo głośno w tym kontekście, Dubrowniku czy Barcelonie, w której powstał ruch społeczny, który tak naprawdę zaczął i walczył z dalszym rozwojem turystyki, na którym zresztą, na którego poparciu i rozwoju wypłynęła pani burmistrz Barcelony, Ada Colau, które właśnie tracą zdecydowanie ten swój turystyczny, pozytywny, kulturowy wizerunek. Pani Anno, za chwilkę będziemy jeszcze rozmawiać o tym, co się robi z takim overtourismem, jeżeli on faktycznie występuje, jak turyści mogą sami się przyczynić do tego, żeby wszystkim żyło się lepiej. Proszę tak zostać jest. Z nami, za kilka minut o tym porozmawiamy. Pani Anna Królikowska-Tomczak z Akademii Leona Koźmińskiego jest naszym gościem. Unless you're big in Alabama. Don't know who you are unless you made it in Wichita. Gotta get back to Kansas, or at least Southern North Carolina. You ain't big unless you're big in Mississippi. Don't know who you are unless you made it in Topeka. Gotta get back to Kansas, or at least Southern West Virginia. Back to Lauren. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Wracamy do rozmowy z Anną Królikowską-Tomczak, ekspertką do spraw turystyki z Katedry Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Pani Anno, rozmawiamy o overturyzmie, czyli o tej zbyt dużej liczbie turystów, którą odczuwają pewnie mieszkańcy danych miast albo też małych miasteczek. Myślę, że w Polsce bardziej jest to zjawisko odczuwalne właśnie w miejscach typu Łeba, czy może Zakopane, albo Białka Tatrzańska. I proszę powiedzieć, czy w takim razie to jest zagrożenie, czy to jest może jednak teraz, biorąc pod uwagę pandemię, szansa, którą można wykorzystać w jakiś sposób? Myślę, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak naprawdę pewnie jak zwykle jest kwestia wypośrodkowania. Tak, bo na pewno gdybym była i doradzała konkretnym władzom danej destynacji turystycznej, tak, czyli tego obszaru docelowego, to nie doradzałabym zmierzania w tak skrajnym kierunku, tego overturyzmu, tak? Tego myślę, że nikt nie chce. Natomiast tendencja, tak? Bo rozumiem, że mówimy o tej tendencji w kontekście pandemii wybierania teraz miejsc w Polsce, na pewno jest do wykorzystania, przy czym to nie jest tak zero-jedynkowe, także dlatego, że mamy ograniczone możliwości podróżowania za granicę, to na pewno ten ruch będzie wzmożony. Oczywiście takie były prognozy, takie są też badania wykonywane dla portali, chociażby dla nocowanie.pl. Przy czym w tych badaniach zauważamy też, że pomimo tego, że Polacy deklarowali, że około 80%, między 83 a 87% w różnych badaniach się pokazywało, stwierdzali, że wybiorą w tym roku wakacje w Polsce, to połowa z nich mówiła, że nie wie, czy pojedzie i tą decyzję pozostawi jakby na ostatnią chwilę. Ta decyzja będzie spontaniczna, będzie wynikała z tego, jak sytuacja się będzie rozwijała. Jednym z czynników oczywiście jest pandemia, ale też tak trochę pół żartem, pół serio, obserwując w tej chwili chociażby, co się dzieje w pogodzie, czynnik pogodowy, który też często wpływa na takie spontaniczne decyzje wakacyjne w Polsce, bo z nich troszeczkę łatwiej mimo wszystko się wycofać, tak, to są mniejsze koszty, niższe zaliczki i tak dalej. Także to... Gdzie my teraz w Polsce obserwujemy takie zjawisko przeciążenia turystyką? Jeśli chodzi o takie mniejsze miejscowości czy obszary, to na pewno jest Zakopane, Tatrzański Park Narodowy, tam już mamy wprowadzone takie ograniczenia. Pytała Pani o to, jak można z tym walczyć i takie, wydawałoby się najbardziej wprost, metody to są pewne ograniczenia ilościowe, wynikające właśnie z tego, że może ktoś obliczył, a może po prostu zaobserwował tak subiektywnie, że przepustowość szlaków jest określona. Tak, jest określona i jest przekroczona, czy zaczyna być przekraczana. Co roku mamy takie medialne informacje, nawet zdjęcia, filmiki, na których widzimy kolejkę do wejścia na sam szczyt Giewontu na przykład, tak? Czy nasz szczyt Kasprowego, tak? I czyli takie ilościowe ograniczenia nam, turystom, nie zawsze się pewnie podobają, budzą dyskusję, ponieważ mówimy o dobrze publicznym, tak, które powinno być ogólnie dostępne. Jednak dobra organizacja i informacja, ja osobiście jestem przekonana, że można to zorganizować w taki sposób, żeby faktycznie to zoptymalizować. To jest taka wersja ilościowa. Na pewno kampanie informacyjne, jeśli chodzi też właśnie o świadomość turystów, ich zachowania. Tutaj mówiłam o górach, czyli na szlakach, kwestie zadbania o środowisko, nie śmiecenia, segregowania śmieci podczas pobytu w miejscowości. To tak już teraz bardzo skaczę z tematu na temat, mówiąc o różnych kwestiach zapobiegania ze strony turystów, jak i tych organizatorów, prawda, mieszkańców konkretnych miejsc. Zdecydowanie tutaj olbrzymia rola, bo to nie może iść jednokierunkowo, tak? Bo sam fakt tego, że turysta będzie wiedział, że powinien segregować śmieci, czy nie wyrzucać śmieci gdzieś, tak? W niepożądanych miejscach, jeśli nie będzie infrastruktury, no niestety to prawdopodobieństwo, że jakby te pozytywne wzorce zachowań zostaną zrealizowane, będzie mniejsze. Dodatkowo też po stronie organizatorów, czy to jest lokalna organizacja turystyczna, czy samorząd. Kwestie transportu lokalnego. To też jest bardzo ważne, żeby motywować turystów, też świadomościowo, że tak powiem, ale też infrastrukturalnie do poruszania się wewnątrz regionu, do którego przyjeżdżają, nie samochodem, tylko środkami transportu lokalnymi na krótkie dystanse. Rower, idealny środek transportu. Na dalsze też najlepiej tak zwane środki soft mobility, czyli te mniej obciążające środowisko. Na przykład hulajnogi. Które też bywają kontrowersyjne. Niebezpieczne czasem. Tak. I znowu kwestia organizacji, znowu kwestia świadomości. To jest bardzo złożony organizacyjnie problem, który gdzieś tam bardzo mocno wiąże się z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju, w którym bierzemy pod uwagę obszary ekonomiczne, społeczno-kulturowe i przyrodnicze. I poszukując tego złotego, i poszukujemy tak naprawdę tego złotego środka właśnie dla korzyści wszystkich, mieszkańców, turystów i tych korzyści ekonomicznych i społeczno-kulturowych i takich doznań turysty w danym miejscu. I ekologicznych oczywiście. O tym nie możemy zapominać. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Anna Królikowska-Tomczak, ekspertka do spraw turystyki z Katedry Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. My słuchamy oczywiście Trójki. Mamy 25 minut do godziny 10. If you call out my name, I'll go from miles away, from high and low. I'll be around when you wanna be found. Just call out my name. Tell me the truth. And you said, wherever you're going, I'm going too. I don't care where we're going, I'm going with you. You know I'm going. Oh, I'm going with you. Going with you i Joshua Radin. Jestem bardzo ciekawa Państwa spostrzeżeń dotyczących tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą z ekspertką, z panią Królikowską-Tomczak, na temat overturyzmu. Czy Państwo tego faktycznie doświadczają, będąc gdzieś na swoich urlopach? Czy ten ruch turystyczny jest taki wzmożony? O, może właśnie po prostu wzmożony ruch turystyczny. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie słowa overturyzm. Chyba trochę za małe jest natężenie tego zjawiska w tym właśnie określeniu, że wzmożony, bo to jest zdecydowanie zbyt wzmożony ruch turystyczny. To się kryje pod hasłem over tourism. Czy Państwo tego doświadczają? Czy to na przykład nad morzem, czy to gdzieś w górach, a może po jeziorze? Proszę do nas napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to numer SMS dla Państwa. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Z emocji wszystko drży, jestem najlepsza w tym. To moje ciało, duch, wszystko to moje znów. Tym palcem zgniotę to, co mi zabiera oddech. Wszystko drży, jestem najlepsza w tym. To moje ciało, duch, wszystko to moje znów. Tym palcem zgniotę to, co mi zabiera oddech. Autopromocja. Kto będzie prezydentem Polski przez najbliższe 5 lat? Ile osób odda na niego głos? Skąd popłynie największe poparcie? Co wyborcze rozstrzygnięcie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Pierwsze wyniki, emocje w sztabach, analizy publicystów, relacje z zagranicy. W niedzielę wieczorem proszę wybrać trójkę. Zapraszam kilka minut przed 21. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka poleca. Mamy kolejną atrakcyjną propozycję filmową na całe wakacje w mieście, na przykład dziś w Warszawie w plenerze rusza muzyczne kino retro pod chmurką. I o programie tego szczególnego kina z Karoliną Brzozowską z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już kolejna wakacyjna propozycja Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Tym razem spotkanie z odległą przeszłością, jak bardzo? Odległą, tak. Zaczynamy filmem kina animego Bestia the Polish Dancer z 1917-1921 roku. Tu, jeżeli widzowie przyjdą na pokaz, zostanie wyjaśnione, dlaczego ta podwójna data pojawi się przy tym filmie i podwójny polski i anglojęzyczny tytuł. Od razu też dodajmy, że ta inauguracja 11 lipca o 21. Tak, niepodległe miejsce spotkań w ogrodzie, więc aura bardzo przyjemna. Bestia to film Aleksandra Herca z Polon Negri. To wyjątkowy film, bo jedyny zachowany z artystycznego polskiego okresu kariery Poli Negri. Warto przyjrzeć się, jak Pola tańczy i jak porywa widzów. A co najważniejsze, kino nieme nigdy nie było nieme, więc my także ten film stworzyliśmy z muzyką, którą specjalnie dla nas w dniu repremiery tego filmu napisał Włodek Pawlik i podczas spotkań retro kino muzyczne pod chmurką również widzowie zobaczą ten film z muzyką Włodka Pawlika. To jest właściwie nawiązanie do początku wielkiej kariery Poli Negri, zanim jeszcze podbiła Hollywood. No ale oczywiście muzyczne retro kino pod chmurką zaczyna się prawie w połowie lipca, natomiast potrwa aż do początku września, tak? Aż do początku września i tutaj zapraszamy na komedię, na melodramaty. Rozpoczynamy bardzo silnym wątkiem tanecznym, bo Pola Negri z wykształcenia tancerka, a także w fabule pojawia się taniec i mocny kompozytor na początek. Później te wątki taneczne będą lekko przemycane. Gdzieś się pojawi bal z Jadwigą Smosarską, z Inną Benicą, z Norą Ney. Pojawią się znakomici przedwojenni kompozytorzy, a na zakończenie znów wrócimy do twórczości Aleksandra Herca i tutaj ponownie kino nieme, Ludzie bez jutra z muzyką warszawskiego tria jazzowego. I jest to spotkanie przedwojennego kina ze współczesnymi muzykami, którzy próbują na nowo ożywić ten film i ożywić tą historię ich interpretacji muzycznej. Będziemy na wielu poziomach dochodzić do tego tańca, czasem dosłownie, czasem mniej. Pokażemy na przykład Dziewczyna szuka miłości, gdzie taniec zrozumiemy jako podniebny taniec, bo w filmie możemy zobaczyć sceny lotnicze. To już rok 37, więc późniejsza historia. Oczywiście, jeżeli mówimy o kinie pod chmurką, to wiadomo, że pokazy w plenerze zaczynają się w związku z tym wieczorem. Tak, w lipcu godzina 21, a już sierpień i wrzesień to 20:30. Przypomnijmy, gdzie? W Łazienkach, niepodległa miejsce spotkań w ogródku. W momencie, kiedy pogoda nie będzie nas sprzyjać, przeniesiemy się pod część zadaszczoną, więc jesteśmy przygotowani. Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny po raz drugi przygotowuje te spotkania, które cieszyły się w zeszłym roku ogromną popularnością Fundacją Niepodległa. No to mam nadzieję, że w tym roku ten sukces się powtórzy. Gdzie szukać już szczegółowych informacji programowych, także ewentualnie o tej zmianie miejsca, bo gdyby pogoda nie dopisała, to się może zdarzyć. Zapraszamy na stronę Niepodległa Miejsce Spotkań, ale również Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, a także do Mikrofilmu, bo wszystkie filmy, które pokażemy, są zrekonstruowane w nowej odsłonie w ramach projektu Mikrofilm. Krótko mówiąc, możemy spodziewać się przedwojennych polskich filmów naprawdę w dobrej jakości technicznej. To jest podróż w przeszłość pokazana w zupełnie nowej odsłonie. O muzycznym kinie retro pod chmurką rozmawiał ze swoim gościem Karoliną Brzozowską z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Ryszard Jaźwiński. W odniesieniu do naszego tematu sprzed kilku minut, gdzie rozmawialiśmy o zbyt dużej ilości, liczbie turystów w różnych miejscach, pan Marek napisał, że w Barcelonie na przykład, gdzie bywa często, bo jego syn tam mieszka, wielokrotnie widziałem na balkonach banery "Tourists go home". No cóż, czasem faktycznie nie trudno to zrozumieć, patrząc na to, jak turyści potrafią się zachowywać.